ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أذلج ومن أذلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں ایک مقرر وقت کے لیے رکھا ہے اور ہر انسان کے لیے اس محدود زندگی میں ایک ابدی زندگی میں کامیابی کا موقع رکھا ہے. ایک ایسی زندگی دنیا میں دی گئی ہے جو مختصر ہے اور ختم ہونے والی ہے, اور اس مختصر زندگی میں ایک ایسی زندگی کو پانے کا راستہ اور موقع رکھا گیا ہے جو اس زندگی سے زیادہ بہتر ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والی. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی زندگی میں کیے جانے والے اعمال, اس مختصر زندگی میں کی جانے والی کوشش کی بنیاد پر ایک ایسی زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا, جس میں انسان کی ساری تمنائیں اس کی ساری خواہشات پوری ہوں گی, جس کی نعمتیں دنیا کے مقابلے میں اتنی اعلیٰ ہوں گی کہ دنیا کی نعمتوں کو ان کے بالمقابل ذکر کرنا بھی ان کی توہین ہے. ایک ایسی زندگی جو دنیا سے بہتر اور دنیا کے مقابلے میں زیادہ باقی رہنے والی, اس زندگی کا پانا اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی زندگی میں کیے جانے والے اعمال پر رکھا ہے. لیکن دنیا کی خصوصیت یہ ہے اور اس زندگی کی صفت یہ ہے کہ یہ ایک انسان کو جنت کے آخرت کے علم کے باوجود غفلت میں ڈال دیتی ہے, اور یہ چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس چیز کو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ جنت کا, قیامت کا, آخرت کا, جہنم کا علم رکھنے کے باوجود دنیا کی زندگی کے مختصر ہونے کے اور ختم ہونے کے علم کے باوجود ایک انسان دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. ایسا آدمی جو دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھول جائے اور دنیا کے موقع کو, اس زندگی کو, اپنے اوقات کو ضائع کر دے اور آخرت میں جائے, تو ایسا انسان آخرت میں ناکام ہوگا. کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرے, جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچ کر اپنی اصلاح آج کر لے, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس لے کر زندگی گزارے, یہاں پر جیے, جو اپنے اوقات کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے نہ کہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر, جو اپنی آزادی کو, اپنی پوری زندگی کو, اس آزادی کو اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کے تابع کر لے. اس کو یاد رکھیے. کامیاب کون ہے؟ جو رضا مندی کے ساتھ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، زبردستی نہیں، کراہت سے نہیں، ناپسندیدگی سے نہیں، نفرت سے نہیں، مجبوری سے نہیں، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، خوشی خوشی اللہ کا تابع ہو جانا پسند کرے. اور جو آدمی آخرت کو یاد رکھتا ہے، یہ سب سے بڑا محرک ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. اس کو یاد رکھیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے آخرت کو یاد رکھنا یہ پہلا قدم ہے. اس لیے کہ آخرت میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب آخرت کو بھول جانا ہوتا ہے. اور جو آدمی آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ یقیناً آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اور جو آدمی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے وہ آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے. اور یقینی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو آخرت کی تیاری کرے آخرت میں کامیاب ہوگا. اسی لیے اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جس کو امام الترمذی نے نقل کیا ہے اپنی سنن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جو آدمی ڈرتا ہے، جس کو خوف ہوتا ہے، وہ اندھیرے ہی میں صبح سویرے یا رات ہی میں سفر میں نکل جاتا ہے. جس آدمی کو ڈر ہو نہ پہنچنے کا، قافلے پر دشمنوں کے حملے کا، وہ آدمی رات و رات اندھیرے میں صبح سویرے ہی نکل جاتا ہے. اور جو آدمی جلدی نکلتا ہے، وہ من ادلج بلغ المنزل، وہ منزل پر پہنچتا ہے. اس کو آپ دنیوی اعتبار سے، آج کے دور کے اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جس آدمی کو ٹرین یا فلائٹ کے چھوٹنے کا یا بس کے چھوٹنے کا ڈر ہو، وہ آدمی اس کے وقت سے پہلے ہی نکلتا ہے. جس کو بس کے چھوٹنے کی، گاڑی کے چھوٹنے کی فکر ہو، وہ جلدی نکلنے کو پسند کرتا ہے. اور جو آدمی جلدی نہیں نکلتا ہے، اس کی بس چھوٹ جاتی ہے، اس کی گاڑی چھوٹ جاتی ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. لیکن جس کو محرومی کا خوف ہو، جو پانا چاہتا ہے، وہ اپنا سفر وقت سے پہلے شروع کرتا ہے. وہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کرتا ہے، وہ احتیاط کو اختیار کرتا ہے، مجھ کو کھونا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا جلدی نکلو. اسٹیشن پر پہنچ کر انتظار کرنا بہتر ہے، لیکن لیٹ پہنچ کر گاڑی چھوٹ جائے اور سفر ملتوی ہو جائے، نقصان ہو جائے، یہ نہیں چلے گا. تھوڑی دیر جلدی چلو، کوئی مسئلہ نہیں. تو جس آدمی کے ذہن میں نقصان کا ڈر ہوتا ہے، من خاف ادلج، جس کو نقصان کا ڈر ہوتا ہے، وہ وقت سے پہلے اپنا سفر شروع کرتا ہے، احتیاط اختیار کرتا ہے. اور جو آدمی اس احتیاط کے راستے کو اختیار کرتا ہے، رات و رات نکل جاتا ہے، بلغ المنزل، وہ منزل پر پہنچتا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار، اللہ کا سودا، اللہ کی دینے کی سلعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بیچنے کے لیے چیز رکھی جاتی ہے، کسی کو خریدنا ہو لے لو، اس کے بدلے جو دینا ہے دے دو اور یہ لے لو. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار، اللہ کا سودا بڑا قیمتی ہے، بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں جو اللہ دینے کے لیے رکھے ہوئے. اللہ کی دینے کی چیز، اللہ کا سودا، اللہ کا وعدہ بہت مہنگی چیز ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار، اللہ کا سودا جنت ہے، ایک بہت مہنگی چیز ہے. بلکہ مہنگی کہنا بھی ہمارے سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ ساری زمین و آسمان اور ساری نعمتیں، سارے مال و دولت کے ذخائر، سارے خزانے، سونا چاندی، ہیرے موتی، جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، اس کا اپنا وجود، یہ سب کچھ اگر آدمی بیچ کر جنت کو خریدنا چاہے، جنت نہیں مل سکتی ہے. جنت کی نعمتوں کا پانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، جنت کا دیکھنا اس کی بھی یہ قیمت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے جنت کا پانا ممکن کیا ہے بشرطے کہ آدمی وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے. سب کچھ دے کر بھی جنت نہیں پا سکتا ہے. ہاں جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے اگر وہ دے دے اللہ پوری جنت اس کو دینے کے لیے تیار ہے. اور اسی کا نام اسلام ہے. اپنی مرضی سے اللہ کی نعمت دنیا میں مل سکتی ہے آخرت میں نہیں. یہاں آدمی جو چاہے کھائے جو چاہے پیئے جو چاہے لباس پہنے جس طرح کے گھر میں چاہے رہے جہاں جائے جائے جہاں چاہے نہ جائے جو چاہے لے دنیا میں چلے گا اس کو اختیار ہے. لیکن جنت اسی کو ملے گی جس کو اللہ عطا فرمائے. جنت کس کو ملے گی؟ جنت اس کو ملے گی جو جنت کے لیے جنت کی شرط پوری کرے. اور وہ کیا ہے؟ آدمی کا اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اپنے وجود میں اپنی زندگی میں نافذ کرنا جس کا نام اسلام ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان صلۃ اللہ غالیہ, خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, بہت مہنگی چیز ہے جو اللہ دینے کے لیے تیار ہے. انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ جنت مانگ کر لے لے وہ خریدے. یہ تو اللہ ہے جس نے اس کو دینے کے لیے وعدہ کیا ہے کہ تو اتنا اتنا کر لے میں جنت دوں گا. الا ان صلۃ اللہ الجنہ, خبردار اللہ کا سودا جنت ہے. جنت سے بہتر کچھ نہیں ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کی تمام چاہتیں پوری ہوں گی, جہاں ایسی نعمتیں ہیں جن سے کبھی آدمی بور نہیں ہوگا, اکتائے گا نہیں. ایسی نعمتیں کہ جن سے ایک انسان کو کبھی بھی اکتاہٹ نہیں ہوگی. آپ بتائیے دنیا کی مجبوری کیا ہے؟ دنیا کی مجبوری اور دنیا کی مصیبت اور دنیا کے عیب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بہترین سے بہترین نعمت بھی تکرار کے بعد انسان کو لذت کی بجائے تکلیف دیتی ہے. آپ کسی بھی نعمت کو اٹھا لیں, اچھی سے اچھی غذا ہے کھا لیجئے, بہترین آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھ کو یہ پسند ہے. ٹھیک ہے, صبح بھی وہی کھاؤ, دوپہر بھی وہی کھاؤ, رات میں بھی وہی کھاؤ, ناشتے میں بھی وہی, دوپہر میں بھی, رات میں بھی, ہر جگہ وہی. روزانہ ایک ہفتے تک اس کی من پسند چیز آپ روزانہ اس کو کھلاؤ. ایک وقت کے بعد بولے گا بھائی بریانی بہت ہو گئی, دال ملے گی؟ آپ نے تو کہا تھا آپ کو بریانی پسند ہے. بریانی ایک بار کھانا ٹھیک ہے, دو بار کھانا ٹھیک ہے, ہفتے بھر سے کھا رہا ہوں, اب متلاٹ ہو رہی ہے. کسی کی دعوت میں گیا, دعوت میں جاتا ہے برتنے والوں کو پوچھتا ہے گوشت ملے گا؟ تھوڑا ایکسٹرا ہمارے لیے لے آؤ. لیکن اب عید قریب ہے, عید الاضحیٰ میں یہاں سے گوشت, دائیں سے گوشت, بائیں سے گوشت, سب طرف سے گوشت, گھر میں فریج میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اب گوشت دیکھتا ہے تو گھن ہوتی ہے, بار بار گوشت. گھر والوں کو بولتا آپ گوشت مت پکاؤ, دو تین دن تک آپ گوشت بند کر دو, پریشان ہو گیا گوشت دیکھ دیکھ. انسان کی پسند کی چیز ہے, آئس کریم بہت پسند ہے, اچھا ایک آئس کریم کھاؤ, دو کھاؤ, تیسرا کھائے گا نہیں, قے کر دے گا نہیں کھا سکتا میں. آپ نے تو کہا تھا آپ کو بہت پسند ہے, جی چاہتا ہے خوب کھاؤں, جی چاہتا ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. یہ دنیا کی مصیبت ہے. دنیا میں نعمتیں انسان کو جب ملتی ہیں, یہی نعمتیں ان کی کثرت انسان کے لیے پریشانی بھی بن سکتی ہے بلکہ بنتی ہے. ایک وقت کے بعد انسان دنیا کی نعمتیں پا کر اکتا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک میں اتنی ساری ترقیوں کے بعد وہ لوگ ترقی سے اکتا گئے, ٹیکنالوجی سے اکتا گئے. ان کو دل کا سکون نہیں ہے, ان کو دل کا سکون نہیں. بڑے بڑے گھر ہیں, بٹن دباؤ مرضی کی چیز مل جاتی ہے, جو چاہے سب کچھ ہے, ہر چیز ان کے پاس میسر ہے, آزادی ہے, اور کیا چاہیے. کوئی شریعت کا بندھن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, قانون بھی ان کے لیے ایسا ہے کہ جو چاہو کرو. ہر آزادی کے باوجود انسان کیوں پریشان ہے؟ دل کا سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راتوں کی نیند حرام ہے، سب کچھ پا کر بھی انسان خالی ہے، کھویا ہوا ہے، کھوئے پن کا احساس اندر ہے۔ دنیا کی مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو جی کے مطابق مل جائے تب بھی جی نہیں بھرتا ہے، لیکن جنت، جنت کی خوبی یہ ہے کہ جنت میں کبھی آدمی اکتائے گا نہیں، یہ جنت ہے۔ جنت کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں نعمتوں کی کثرت ہے اور اکتاہٹ نہیں ہے۔ اب بتائیے ایسی دنیا کیا اس کا تصور کر سکتا ہے آدمی کہ اس میں سب کچھ ملے گا اور کبھی بور نہیں ہوگا، اور کوئی ڈر نہیں، نہ چھیننے کا ڈر کہ چھن جائے گی نعمت، یہاں پہ چھیننے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کچھ مل گیا، اب ملنے کے بعد جیسا جیسا دل کے مطابق خرچ کر رہا ہے، چیزوں کے ملنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ نوٹ کے کم ہونے کا غم بھی ہے۔ ایک لاکھ ہے، ٹھیک ہے، جیب میں ایک لاکھ اس کے ہیں تو یہ خوشی اپنی جگہ ہے، اور فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، بہت کچھ چاہیے، پیسے اس کے دے رہا ہے، کاؤنٹر پر اس کے پیسے دے رہا ہے، ایک طرف چیز کے ملنے کی خوشی ہے، ایک طرف چھیننے کی خوشی ہے، ایک طرف نوٹ کے جانے کا غم بھی ہے کہ نہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، اس میں کسی کو خرچ کرنے والے کو معلوم ہے کہ ایک آدمی پا بھی رہا ہے اور کھو بھی رہا ہے، تو ایک طرف خوشی بھی ہے، ایک طرف غم بھی ہے، ایک طرف تکلیف بھی ہے۔ تو دنیا کی یہ مجبوری ہے، دنیا اللہ نے ایسے بنایا ایسا اس کو یہاں پر کہ آدمی پا کر بھی کھویا ہوا ہے، اس کے پاس، اس کو مل کر بھی وہ خالی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ کم ہے، جنت میں وہ احساس نہیں ہوگا۔ لا يمسنا فیہا نصب ولا يمسنا فیہا من لغوب، جنتی کہیں گے وہاں پر کہ ایک ایسی عجیب و غریب جنت ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو جنت میں بسنے کا موقع دیا، یہاں پر ہمارے لیے کوئی تھکن نہیں ہے اور یہاں پر ہمارے لیے کوئی اکتاہٹ نہیں ہے۔ جنتی کہیں گے کیا جنت اللہ نے دی ہے کہ اس جنت میں نہ تھکن ہے اور نہ یہاں پر اکتاہٹ ہے۔ تھکن کیا ہوتی ہے؟ جسمانی ہوتی ہے، اکتاہٹ دل کی ہوتی ہے۔ آدمی جسمانی اعتبار سے بعض اوقات دل چاہتا ہے لیکن آدمی کا جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، دل چاہ رہا ہے کھاؤں، بدن ساتھ نہیں دے رہا ہے، دل چاہ رہا ہے دوڑوں یا کچھ کروں لیکن بدن ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ جنت میں تھکن نہیں، کبھی انسان کا دل ہی نہیں چاہتا ہے، دل ہی میں اکتاہٹ ہوتی ہے، دل کے مطابق مل گیا لیکن اب دل اس سے اکتا گیا تو جنت میں دل بھی اکتائے گا نہیں اور جسم بھی تھکے گا نہیں۔ اب بتائیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ ایک آدمی کو ساری تمنائیں اس کی پوری ہوں، جسم اعلیٰ ہو اور دل ایسا ہو کہ جو تھکے نہیں، کبھی اکتائے نہیں، اور نعمتیں اعلیٰ ترین، اور نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں، کبھی جنت سے باہر نکلنا نہیں، اور کبھی جنت میں جو بھی نعمتیں ہیں ان کا فقدان نہیں۔ کبھی نعمتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے ذرا ٹھہرو ابھی پروڈکشن رک گیا ہے، جنتیوں نے بہت کھا لیا، آپ تھوڑا رک جاؤ، ابھی بن کے آ رہا ہے، کبھی نہیں، شارٹیج کبھی نہیں ہوگا جنت میں، ہر چیز میسر، اعلیٰ ترین چیزیں اور اکرام کے ساتھ۔ آپ بتائیے دنیا میں بعض اوقات ملتا ہے، ذلت کے ساتھ ملتا ہے، جنت میں کسی جنتی کو ذلت کے ساتھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کو کوئی چیز ملتی ہے لیکن عزت کے ساتھ نہیں ملتی ہے، کبھی جھوٹ بول کے، کبھی چوری، کبھی دھوکا، کبھی مغلوبیت کے ساتھ، کبھی دب کر، کبھی ذلت میں، جنت میں ذلت نہیں ہے، جنت میں احترام اور اکرام کے ساتھ اس کو ملے گا۔ تو یہ جنت ہے جو اللہ تعالی نے رکھی ہے، کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، وہ اپنی مرضی چھوڑ دیں، کچھ نہیں چھوڑنا ہے، ایک چیز چھوڑنا ہے، بہت آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے، یہی تو سب سے مشکل چیز ہے، لیکن اس میں آسانی ہے کہ اپنی مرضی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آدمی کے دل کو کسی اور کے تابع نہیں رکھا ہے، اگر ایسا ہوتا بڑی مشکل ہوتی ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، حق پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے اب بلال کا کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ دلوں کو کسی اور کے ہاتھ میں رکھتا ہے؟ عرب کے صحرا میں تکلیف دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، جسم کو تکلیف دے سکتے ہیں لیکن دل پہ کسی کا زور چلتا ہے نہیں، دل میں کیا ہے؟ توحید ہے۔ ساری تکلیفیں دینے کے باوجود گلیوں میں اور ریگستان میں تپتی دھوپ میں گھسیٹنے کے باوجود، مار پیٹ کے باوجود، ہر قسم کی اذیت کے باوجود، ان کے دل کو وہ توحید سے موڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو اس کے ہاتھ میں دیا ہے، وہ خود جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، انسان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہاں اللہ کا اس میں دخل ہوتا ہے لیکن کسی اور کا دخل اس میں نہیں ہوتا ہے، آدمی خود اپنے ارادے سے عمل کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنی زندگی کے تبدیل کرنے کے لیے اپنے ارادوں کو تبدیل کرنا ہے۔ آدمی کی زندگی بدلتی ہے اس کے ارادے سے، جب ارادہ بدل جاتا ہے تو آدمی کی زندگی کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ جب آدمی کی نیت صحیح ہوتی ہے، اس کے عمل کا مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے، اس کے اعمال کو بھی صحیح رخ مل جاتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات آدمی ہمت نہیں کر پاتا ہے دین پر چلنے کی، یہی وجہ ہے کہ وہ سفر میں پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی گاڑی چھوٹ جاتی ہے، آدمی ٹالتا رہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے اگلے جمعہ سے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نکاح ہوگا داڑھی رکھیں گے، ٹھیک ہے جاب لگنے دو تو میں پورا سیٹ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے بچی کا نکاح ہو جانے دو حج کو جاؤں گا، بہت مالدار ہے، بچی کا نکاح ہو جانے دو، بچہ تھوڑا کام پہ لگنے دو۔ آدمی اپنی زندگی میں نیکیوں کو ٹالتا رہتا ہے، دین کو ٹالتا رہتا ہے، موت کو نہیں ٹال سکتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اعمال کو ٹالتا رہتا ہے، موت ٹلتی نہیں ہے، نیکیاں ٹل جاتی ہیں موت آ جاتی ہے۔ اب اس کو ٹال کے کوئی بتائے، اس کو نہیں ٹال سکتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، چلو وقت ہو گیا تمہارا، اس کو ٹالے گا نہیں، ایک لمحہ بھی ٹال نہیں سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں ٹالتے رہتے ہیں، مؤخر کرتے رہتے ہیں، پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں نیکیوں کو، آج نہیں کل، کل سے دیندار بنیں گے، پرسوں، ترسوں، جمعہ، اگلے سال، اگلے کچھ سالوں بعد، سیٹ ہونے کے بعد موت آ جاتی ہے اور سب اپسیٹ ہو جاتا ہے، موقع چلا جاتا ہے، آدمی دنیا سے نیکیوں کی بجائے حسرت لے کر جاتا ہے، جانا تھا کیا لے کر؟ نیکیاں، لیکن جاتا ہے کیا لے کے؟ ندامت، افسوس، حسرت، کاش میں ایسا کرتا، کاش میں یوں کرتا۔ اور قیامت کے دن بھی آدمی جب بددینی کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ، بے عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر جب جائے گا، وہاں پر بھی کیا کرے گا؟ حسرت کرے گا، یا حسرتا، وہاں پر حسرت کرے گا، یا لیتنی، کاش میں ایسا کرتا، یا لیتنا، یہی الفاظ ان کے ہوں گے جو اللہ کے حکموں کو ٹال کے، توڑ کے، نافرمانی کے ساتھ دنیا سے گئے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، بات طویل ہو جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے، جس کی زندگی میں فکر ہوتی ہے، جس کی زندگی میں احتیاط کا پہلو غالب ہوتا ہے، ایسا آدمی اپنی زندگی کا رخ صحیح کرتا ہے، وہ اپنے اوقات کو غنیمت جانتا ہے، اور جو کام جب کرنا ہے تبھی کر لیتا ہے، اس کو ٹالتا نہیں ہے، اور جو آدمی وقت پر فیصلہ کرتا ہے وہ برابر منزل پر وقت پر پہنچتا ہے۔ لیکن جو آدمی بے فکرہ ہوتا ہے، قافلہ نکل جاتا ہے, کتنے لوگ ہیں, بے فکری کے ساتھ سو جاتے ہیں ٹرین میں, معلوم پڑا جہاں تک کہ ٹکٹ تھا اس کے آگے پہنچ گیا, منزل چلی جاتی ہے آدمی کی, منزل چلی جاتی ہے, آدمی نقصان میں آتا ہے, کتنوں کی میٹنگ چلی جاتی, کتنوں کا کیا نقصان ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی اپنی زندگی میں حاصل کلام کیا ہے, اپنی زندگی کا فیصلہ آج کرے. اگر وہ واقعی اس کے دل میں ڈر ہے, جس آدمی کو ڈر ہے کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے, جو آدمی نقصان سے ڈرتا ہے وہ جلدی کرے, وہ ٹالے نہیں, آج فیصلہ کرے. اور جو آدمی وقت سے پہلے فیصلہ کر لیتا ہے, صحیح فیصلہ کرتا ہے, ایسا آدمی کامیاب ہوتا ہے, اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے. یہ بہت جامع حدیث ہے اور علماء نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ کہ آج ہم اپنی زندگی کا اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے منزل تک پہنچنا آسان ہے, لیکن اگر ہم اس کو ٹالتے رہیں گے تو باتیں زندگی بھر سنتے رہیں گے, لیکن باتیں سننے سے آدمی منزل پہ پہنچتا نہیں ہے. آپ بس کا ڈرائیور ہے, گاڑی کا ڈرائیور ہے, آپ کی کار کا ڈرائیور ہے, اور آپ کہہ رہے چلو جانا ہے کہیں پہ, وہ کہتے کو یہاں سے جانا ہے, وہاں پہنچنا ہے, وہاں سے ویسا جانا ہے, دائیں جانا ہے, بائیں جانا ہے, بس پہنچ گئے. پہنچیں گے, باتوں سے منزل پہ نہیں پہنچتا آدمی, اس کے لیے گاڑی چلانی پڑے گی. عملی قدم جب تک کہ آدمی نہیں اٹھاتا ہے, سننے سے یا بولنے سے آدمی منزل پہ کبھی نہیں پہنچتا ہے. اس لیے عملی زندگی جب تک کہ ہماری نہیں ہوگی, نتیجہ نہیں آئے گا اور ہم منزل پہ نہیں پہنچیں گے. جب تک کہ قدم نہیں اٹھائے گا آدمی, سفر میں منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے. راستہ پانا منزل کا پانا نہیں ہے, راستے پہ چلنا منزل پر پانے کی لازمی شرط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے. بہرحال آج کی اس گفتگو میں جیسا کہ آپ نے سنا, ہمارا جو موضوع ہے وہ جنت کے اوصاف اور جنت کے اعمال, یا دوسرے الفاظ میں جنت کی نعمتیں اور ان نعمتوں کے حقدار کون ہیں, کن کو ملیں. یہ بہت بڑا موضوع ہے. اس میں سے آج کی اس گفتگو میں میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں جنت کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں, اور کچھ باتیں جنت والے اعمال کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں, علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب اس بارے میں ہے, حالی الارواح, اور بہت سارے علماء نے جنت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں جس میں تفصیل سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ابواب اور فصلوں کے ضمن میں کیا ہے. اور قرآن کریم اگر آپ دیکھیں پڑھیں تو اس میں آپ کو تقریباً تمام صورتوں میں جنت کا بیان عام طور سے ملے گا, یا تو جنت کا بیان ملے گا یا تو جنت والے اعمال کا بیان ملے گا. تو قرآن کریم جنت کی خصوصاً مکی صورتیں جنت کے اوصاف سے بھری ہوئی ہیں اور جنتیوں کے اوصاف سے بھری ہوئی ہیں. تو کچھ باتیں ہم آج کی اس گفتگو میں دیکھیں گے قرآن و سنت سے کہ جنت کیسی ہے اور خاص طور سے کیا نعمتیں جنت میں ہیں, اور دوسرے جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں. تو اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے, پورا دین ہے, لیکن خاص طور سے ہم دیکھیں گے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. تو ایسی کون کون سی نیکیاں ہیں آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے. یہ بہت طویل گفتگو ہے, اس کو میں جتنا مختصر ہو سکے کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو جائے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جنت کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفات میں سے صفت بتائی کہ انسان جنت کا تصور نہیں کر سکتا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. یعنی آپ بتائیے, ایک آدمی اپنی موجودہ نعمتیں اور حال سے بہتر کا تصور کر سکتا ہے. آپ کی ابھی جو کنڈیشن, مثلا ہیلتھ ہے آدمی کی, اب کوئی بیمار بستر پر پڑا ہے, وہ تصور میں تو صحت مند بن سکتا ہے. ایک آدمی جس کا کھانا روکا سوکھا ہے, وہ اس سے بہتر کھانے کا تصور کر سکتا ہے. ایک آدمی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, وہ اعلیٰ کپڑوں کا تصور کر سکتا ہے. ایک آدمی جس کا گھر بہت تنگ چھوٹا ہے, وہ بڑے گھر کا تصور کر سکتا ہے. تو دنیا میں ایک آدمی اپنے حال سے بہتر کا تصور کر سکتا ہے، تو آدمی کا تصور ہمیشہ اس کے حال سے بہتر ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے بتایا کہ جنت اس کے تصور سے بہتر ہے. تو معلوم ہے جنت کتنی اعلیٰ ہوگی. یعنی آدمی کی موجودہ نعمت دنیا میں جو کچھ ہے، اس سب کے پانے کے باوجود آدمی کیا چاہتا ہے؟ ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کیسے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اگر جوانی ختم نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج تو پہلے دوڑتا تھا تو بھی سانس پھولتا نہیں تھا، اب بیٹھ کر جب کھڑا ہوتا ہوں تو آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے. چار سیڑھیاں چڑھ لیتا ہوں تو ہر فلور پہ تھوڑا رکنا پڑتا ہے، واپس سے ریسیٹ ہو کے اگلے فلور کے لیے چڑھنا پڑتا ہے. بڑھاپا آدمی کو آتا ہے. انسان اپنے حال سے بہتر کا تصور کر سکتا ہے. دنیا میں بہترین پا کر بھی ادھورے پن کا احساس ہمیشہ رہتا ہے. ایسا لگتا ہے اس سے اچھا ہو سکتا تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن آدمی کے تصور کی ایک حد ہے، حالانکہ تصور بہت اچھا ہوتا ہے انسان کا، بہت اعلیٰ سوچ سکتا ہے آدمی، بہت اونچی بہترین پرفیکٹ زندگی کے بارے میں سوچ سکتا ہے آدمی. انسان کا تصور ہمیشہ اس کے موجودہ حال سے بہتر ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کیا بتایا؟ تمہارا تصور بہت اونچا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جنت اتنی اونچی ہے کہ تمہارا تصور اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اس سے اچھی جنت ہے. آپ بتائیے جنت کتنی؟ اتنا ہی بتا دیتا کافی ہے انسان کے لیے، اتنا ہی بتانا کافی کہ جنت تیری امیجنیشن سے بہتر ہے. بتا تیرا امیجنیشن کتنی اچھی ہے، اس سے اچھی جنت ہے، تیرا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے جنت سے. اور یہ یعنی اس بات یہ ایک اور بھی ایک عجیب بات اس میں یہ ہے کہ جنت انسان کے تصور سے بہتر ہے. یہ حسرت ہے ایک ایسے انسان کے لیے جو ایمان والا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک آدمی اگر ایمان اس کے پاس نہیں ہے، دنیا میں کفریہ زندگی جی لیتا، دنیا کی موج مستی کر لیتا اور اپنے تصور میں جنت کو دیکھ کے خوش ہو جاتا، جنت اس کو تصور میں نہیں مل سکتی ہے. جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کفر کی زندگی جیتے ہیں، وہ جنت تو کیا جنت کا تصور بھی نہیں پا سکتے ہیں. اللہ نے سب سے چھپا کے رکھا ہے اس کو. جنت اور اس کا تصور جنت ہی میں ہے، جنت سے باہر وہ کسی کو مل نہیں سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اس سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا ہے. لا تعلم نفس یعنی علم کی گرفت میں بھی نہیں ہے، علم کی گرفت میں بھی نہیں ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے. ما اخفی لهم، ان کے لیے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو ہم عطا کریں گے. اس آیت میں بتایا گیا کہ جنت کی نعمتیں سب سے چھپا کے رکھی گئی ہیں، کوئی آدمی جنت کی نعمتوں کو ان کا تصور نہیں کر سکتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، دیکھیں نیک بندوں کے لیے، یہ نہیں کہ آدمی دنیا میں منمانی کرے، گناہوں کو کثرت سے کرے اور بس اپنی قبر میں عہد نامہ رکھ کے جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہے. کسی کا دامن پکڑ لے اور جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت، میں نے تیار کر رکھا ہے، جنت اس وقت موجود ہے، ہم اب بات کر رہے ہیں اور جنت ابھی بھی موجود ہے، تیار ہے وہ، ریڈی ایک دم، ایک دم تیار ہے. اس لیے شہدا کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، جنت اس وقت ہے. اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رأت، ایسی چیز ایسی نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ جن کے بارے میں یا جن کو کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور ایسی نعمتیں کہ کسی بشر کے دل پر ان کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا، ان کے خیال میں بھی کبھی جنت کے بارے میں بات نہیں آئی، ایسی ایسی نعمتیں جنت میں ہیں. اور آپ نے فرمایا، مسلم کے الفاظ ہیں، بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جو اللہ نے تم کو بتایا ہے. جنت کی نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک نعمتیں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے. ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم کو آج بتایا جائے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو، وہ تو وہاں جا کے ہی دیکھنے ملے گا. اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں، آدمی سوچے گا قرآن میں تو ہے نا جنت کے بارے میں، پھر ایسا کیسا کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں بھی وہم و گمان خیال نہیں گزرا، تو پھر یہ سب جنت کے بارے میں ہو کیا ہے؟ وہ تو تم کو سمجھتا ہے اس لیے بیان کیا ہے. جنت میں اور بھی ہے جن کو آج تم سمجھ نہیں سکتے، جیسے بچہ بچپن میں عہدے کو نہیں سمجھ سکتا ہے، شہرت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، نکاح کو نہیں سمجھ سکتا ہے، روپے پیسے کو نہیں سمجھ سکتا ہے، کئی چیزیں ہیں بچہ بچپن میں نہیں سمجھ سکتا، اس کو بتاؤ تو بھی نہیں سمجھے گا. ویسے ہی جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ آج بتایا جائے سمجھ میں آئے گا ہی نہیں اس کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا جو آج اس کو سمجھ سکتا ہے. بل ہا ما اطلعکم اللہ علیہ، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بتایا ہے، تم کو بتایا ہے. اور آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو اس کی تصدیق میں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کے رکھا ہے. کسی کو نہیں معلوم جنت میں کیا ہے، نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کسی کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم، اور بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے بتائی ہیں. سب کچھ نہیں بتایا، سب کچھ نہیں بتایا، ہر چیز نہیں بتائی. لنوریہ من آیاتنا، کہا تاکہ ہماری کچھ نشانیاں ہم بتائیں، معراج میں بھی من آیات، من جو ہوتا ہے تبعید کے لیے ہوتا ہے، بعض کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے نہیں. اسی لیے یہ ایسی جنت اللہ نے رکھی ہے، بتائیے کہ انسان کا تصور بھی اتنا اونچا نہیں ہو سکتا ہے جو جنت کے لیول کا ہو. تو آپ بتائیے، اتنی اعلیٰ نعمت اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کتنا جاہل ہے یہ، کتنا جاہل ہے یہ. یہ اعلیٰ کے بدلے میں گھٹیا کو خرید رہا ہے. آدمی ہنستا ہے بنی اسرائیل کے اوپر کہ دیکھو آسمان سے ان کے لیے من و سلوا جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے تھی، اس کو چھوڑ کر انہیں پیاز لہسن اور اس کے پیچھے پڑ گئے. بنی اسرائیل یہ علامتی انسان ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب گر جاتا ہے تو وہ اوپر کی نعمتوں کی بجائے نیچے کی نعمتوں کو ترجیح دینے لگتا ہے، وہ آسمان کی نعمتوں کی بجائے زمین کی نعمتوں کو ترجیح دینے لگتا ہے جب ایمان کا زوال آتا ہے. تو ہر آدمی اپنے ایمان کو چیک کرے، کیسے؟ اگر وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے، وہ جنت کی بجائے دنیا کو ترجیح دینے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے ایمان کا زوال آ چکا ہے. یہ ایمان کے زوال کی علامت ہے کہ آدمی آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے، وہ جنت پر اس دنیا کو ترجیح دینے لگے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی پینے نہیں دیتا. اتنی گھٹیا دنیا ہے، کوئی قیمت نہیں اللہ، لیکن آدمی اس دنیا کی خاطر آخرت کو داؤں پہ لگا دیتا ہے. اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ عقل مندی کا ادنا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کا یقین رکھے اور علم رکھے کہ آخرت ابدی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت بہتر ہے، دنیا گھٹیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت خیر بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو جنت کے بارے میں ایک بات، بخاری اور مسلم کی حدیث تھی، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت انسان کے تصور سے بہتر ہے. اتنا بھی اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہماری خوشی کے لیے کافی ہے. اور آگے آتے ہیں، اہل جنت یعنی جنتی کیسے ہوں گے؟ جنت میں جو جائے گا کوئی آدمی سوچے گا میں تو اب بوڑھا ہو گیا، کوئی سوچے گا میں تو اپاہج ہوں. اور انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی اور عیب ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے، اور کچھ بھی نہ ہو پہلوان بھی ہے اگر تو تھکن تو ہے، نیند تو ہے، غفلت تو ہے، جہالت تو ہے، بے فکری تو ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جنت میں جنتی کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول زمرۃ یدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے سب سے پہلے یہ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے چودہویں کے چاند لیلۃ البدر، جو کامل چاند ہوتا ہے، جو ایک دم خوبصورت ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر دل میں فرحت پیدا ہوتی ہے اور کمال کا احساس اس میں ہوتا ہے، اور اس کی روشنی آنکھوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے لیکن دل کو سکون دیتی ہے. رات کے اندھیرے میں مکمل چاند خوبصورت دکھتا ہے، دیکھنے کو جی کرتا ہے، آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور ایک پرفیکشن کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے. ان کے چہرے ایسے ہوں گے روشن اور کامل جمال کے ساتھ خوبصورت. دنیا میں کوئی کالا ہے، کسی کی ناک کیسی، کسی کا کان کیسا، اللہ نے بنایا ہے، یہ آزمائش کے لیے اللہ نے ایسا کیا ہے. الگ الگ انسان میں سب کو ایک جیسا بنا دیتا، کوئی پہچانتا کسی کو، کون جاب پہ آیا کون نہیں آیا، مالک کون نوکر کون، پہچانتا کون، پولیس کون چور کون. دنیا میں اگر سب ایک جیسے ہوتے تو بڑی مصیبت ہو جاتی. اللہ نے ہر ایک کو الگ بنایا، یہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے. اور اللہ تعالی نے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی رکھی تاکہ اس کو اللہ سے مانگنے کا احساس پیدا ہو اور جنت کی طلب اس کے اندر پیدا ہو. سب مل گیا تو جنت کو کون چاہے گا، سب تو آ گیا اب کیا چاہیے. لیکن یہاں کی محرومی، دیکھیں یاد رکھیے اس بات کو، دنیا کی محرومی بھی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ یہ جنت کی طلب انسان میں پیدا کرتی ہے. اور جو چیز انسان کے دل میں جنت کی طلب پیدا کرے وہ بھی نعمت ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ورنہ دنیا میں آدمی کو سب کچھ مل جائے، آدمی جنت کی طلب اس کی خراب ہو جائے گی، جنت کی طلب کم ہو جائے گی، اور جنت کی طلب کا کم ہونا جنت کی محرومی کا سبب ہے. تو اللہ نے کسی کو کیسا بنایا، دبلا پتلا، کسی کو بیمار، کسی کو اپاہج، کسی کو کمزور، کسی کو کیسا رنگ میں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ